Zostanę przy tobie i Karmakoma w Trójce. 69. Dokładnie tyle dni zostało nam do końca roku, a im bliżej nam do zimy, no to niestety dłużej musimy czekać na pierwsze promienie słońca. Dzisiaj wschód dopiero o 7.14, zachód już o 17.25. Jeśli chodzi o świętujących dziś solenizantów, to Bartłomiej, Gracjan, Ignacy, Jan, Marlena, Roman i Seweryn. O tych państwa proszę pamiętać. No i jeszcze kalendarz kalendarz świąt nietypowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Pantery Śnieżnej i jeśli się Państwo lubią trochę pobać, to mamy dzisiaj Światowy Dzień Oglądania Horrorów. 5 minut po godzinie 5, imieniny godziny, a u nas w Trójce Missing Piece. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line. I won't let go. 'Cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind. 'Cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when above the breaking waves, memories floating back to my still. Ulubiona piosenka mojej ukochanej mamy Summer Sun i Texas w Trójce. Proszę Państwa, w końcu dorośliśmy do tego jako społeczeństwo, żeby móc poznać odpowiedź na bardzo ważne pytanie w dziejach naszej ludzkości. Otóż to pytanie brzmi, dokąd nocą tupta jesz? Odpowiedź na to nurtujące nas od lat pytanie udzielili polscy leśnicy ostatnio. No i okazuje się, że te nocne wędrówki jeży wcale nie są związane z jakimiś schadzkami czy też romansami. Nie, nie, nie. One po prostu w nocy idą się najeść. Jeże, chociaż niepozorne, potrafią przejść podczas nocnych wędrówek około 3 kilometrów, a w trakcie takiego spaceru potrafią zjeść nawet ćwierć kilograma owadów. Tak informują leśnicy. Jeże mają wiele wspólnego z nami, bo nie dość, że kochają jedzenie, to również nie tolerują laktozy. Także jeże nie trawią laktozy, jak część z nas, no i nie nabijają też jabłek na kolce. Takie rzeczy to tylko w bajkach, proszę Państwa. 13 minut po godzinie 5. Słońce pokonał cień i wilki to już teraz w Trójce. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem, to był prawdziwy chrzest. Był czas, muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 5. Dokąd zmierza ten świat? Pyta zawsze moja babcia, a teraz to już chyba w ogóle przeżegnałaby się lewą ręką, gdyby dowiedziała się, że pokolenie Z, czyli młodzi ludzie urodzeni między 95 a 2012 rokiem, nie potrafią pisać maili. Eksperci, którzy przyglądali się pracy kilku tysięcy amerykańskich menadżerów, doszli właśnie do takich wniosków. Stwierdzili, że nie tylko młodzi nie potrafią konstruować elektronicznych listów, ale brakuje tam też umiejętności technologicznych. No i w ogóle to na podstawie obserwacji, jak pracuje pokolenie Z. Eksperci stwierdzili, że to jest najtrudniejsze pokolenie do pracy. No ale na szczęście, żeby tak nie było, że tylko same negatywy znajdujemy wśród młodych ludzi, no to na szczęście to jest takie pokolenie, które zawsze potrafi znaleźć rozwiązanie trudnych sytuacji. No bo to właśnie młodzi udowodnili, że jak jest jakiś problem, no to musi się też znaleźć rozwiązanie. No i stworzyli specjalną aplikację, która ma wyręczyć pokolenie Z, ale nie tylko, w pisaniu maili. Po prostu zrobi to za nich. 22 minuty po 5:00, Jane teraz w Trójce. But it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, 'cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Like two falling on us, the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy. But I think I'm seeing what you and 5.30 na zegarach, słuchają Państwo Trójki, a my przyglądamy się pogodzie teraz. Wczoraj słusznie popadało, więc na dzisiaj już deszczu nie starczyło. No i może lepiej, nie wiem dla kogo. Na pewno dla Państwa, którzy nie lubią deszczu, dla przyrody może niekoniecznie. Do końca dnia bez opadów i to w całym kraju. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to rzeczywiście może się pojawić po południu, ale tylko i wyłącznie na północy i na północnym wschodzie kraju. Reszta Polski dziś bardzo słoneczna i to będzie prawdziwa, piękna polska złota jesień, bo no nie dość, że będzie dużo słońca, to do tego wszystkiego wysokie, oczywiście jak na październik, wartości na termometrach. Od 11 stopni w Suwałkach, 12 będzie w Poznaniu, Łodzi czy Warszawie, 14 w Kielcach, aż po 17 stopni w Krakowie. 1012 hektopaskali to wartości, które pojawiły się na naszych barometrach. No i biometr przy takiej aurze musi, no i też będzie korzystny. Touch me, baby. 22 minuty zostały do godziny 6. Nasz męski duet Piotr Firan i Radosław Nałęcz już za niespełna pół godziny pojawi się w studiu, a to będzie oznaczać tylko jedno. Początek audycji Pora na Trójkę. Dzisiaj rozmawiać będziemy i o sporcie, i o wczorajszym skandalicznym marszu, który odbył się we Warszawie. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do wczorajszej akcji Solidarni z Palestyną i jednoznacznie potępił skandowane antysemickie hasła wczoraj przez uczestników tego wydarzenia. O tym mówić będziemy po godzinie 8, a chwilę po 7 przyjrzymy się jeszcze sytuacji pogodowej, no i skutkom wczorajszych intensywnych opadów deszczu. My i Kim Nowak teraz w Trójce. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe I don't really wanna know. Minut zostało do godziny 6. Nawet kilka lat trzeba czekać na konkretne wybory, żeby móc oddać swój głos. A u nas w Trójce głosować można co tydzień. To wszystko oczywiście w ramach listy przebojów Trójki. No i ostatnie państwa głosowanie sprawiło, że na liście doszło do prawdziwej rewolucji. Aż o 11 oczek. Z miejsca 12 na pierwsze awansował zespół Cztery Pory Miłowania. Już za chwilę na naszej antenie ich zwycięski utwór Pani mi mówi, ale zanim to nastąpi, to dodam jeszcze, że na miejscu drugim 81. notowania listy znalazła się Anita Lipnicka i jej utwór Amsterdam, a na miejscu trzecim Niebo było różowe od Kaśki Sochackiej, a w tle już Pani mi mówi, czyli zwycięski utwór naszego ostatniego notowania. Cztery pory miłowania teraz w Trójce. Widzę poemat, widzę poemat.

4 minuty zostały do godziny 6. Audycja Trójka budzi powoli, już dobiega końca. Punktualnie o 6 na naszej antenie serwis informacyjny. A chwilę po godzinie 6 w naszym studiu pojawi się Piotr Firan i Radosław Nałęcz. No i zacznie się audycja Pora na Trójkę. Dzisiaj będzie się naprawdę dużo działo. Mogę Państwu zdradzić, że poruszymy tematy od tych sportowych po meteorologiczne analizy. No i do tego wszystkiego będzie jeszcze dzisiaj inauguracja nowego porannego cyklu. Ten cykl nazywa się Absurdy z Wokandy i na naszej antenie pojawi się jeszcze chwilę przed godziną 8. Za dzisiejszą realizację bardzo dziękuję Elżbiecie Różyckiej. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i słyszymy się już jutro punktualnie o tej samej porze. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października, na zegarze 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyplew.